terve. Humina alkoi, mutta ei tuolla biisillä, koska se soi vielä, kun minä vasta saavuin. Joo, no pidemmittä puheetta laitetaan musiikkia, niin tää nyt on taas löysin tuolta nakkilaatikosta. Mutta, pidemmittä puheetta. West Coast Blues niminen levy. Ja biisi on Steal Away. Ja, no kuunnellaan se nyt tosta alta pois, niin katsotaan tai kuunnellaan sitten lisää jotain. I gotta see you somehow, not tomorrow, but right now. I know it is late, but I just can't wait. Come on and steal away, steal away. Now don't start a thinking, try to make up your mind. Your folks are sleeping, let's not waste no time. I know it's late, and I just can't wait. Come on and steal away, steal away now. I know it's wrong asking this of you, but there's no other way. I can't be with you if only your fault. Thing like this we wouldn't have to do. No, I won't tell nobody else. No, I'm gonna keep it all to myself. I know we're late, and I just can't wait. Come on and steal away. I won't tell you. nobody else. How am I gonna keep it all to myself? I know it is late, and I just can't wait. Come on and steal away, steal away. Joo, se oli Jeff Beck. Niin, levyltä Truth. Ja mikähän se biisi nyt oli? I Ain't Superstitious. Tai jotenkin sillä lailla. Joo, niin, se ensimmäinen, jonka soitin ihan mainitakseni vain, tämä West Coast Blues, ihan kotimaisin voimin toteutettu, hyvän kuulonen, mutta en mä sitä nyt toista biisiä rupea ihan heti soittamaan, voi olla, että myöhemmin. Mut joo, jatketaan kitaravetosella, ei jaksa kiroilla noita liikenteen kulkuja, koska ei se yhtään auta siinä, ne kulkee huonosti tai hyvin, mutta siihen ei auta se, että manailee. Siitä vaan sitten joko myöhästyy tai jo aikaisessa tai joutuu odottamaan, perusjuttu. Mutta merkin manor, no tää on itse asiassa hyvinkin liittyy tuohon, koska se on toi julkinen liikenne, että se tulee jos tulee, maybe someday. Niin, biisi on siis maybe someday. Stands out that I feel I must treasure, and that is the one that's so hard to see. When dreams and things seem awfully real, we never cared about the things they did. When newborn grass felt great to feel, but not right now.

Niin, siinä oli Rebel Meets Rebel No Compromise niminen biisi. Ja yhden kappale ehtii rykästä ennen uutisia ja siitähän voisi pitää huolen vaikkapa. No, jatketaan tämmöisellä heavy-tyyppisellä soundilla. Niin, niin. No, mitähän mä nyt olinkaan laittamassa. Hyvä minä. No, okei. Ei siinä. Rainbow ja Rock Fever. No, ei, niin. No, tulkoon sen nyt ensin ja sit uutiset. Ja sitten jatkamme taas. Looking like you. lähellä sinua. Lähiradio. Hyvää päivää, kello on 11. Lähiradio lähettää uutiset. Uutiskatsaus. Suomen rikoslaissa säädetään rangaistavaksi pelkkä yrityskin matkustaa terroristijärjestön taistelijaksi. Oikeusministeriöstä vahvistetaan, että hallituksen lakiesitys etenee eduskuntaan jo ensi keväänä. Oikeus- ja työministeri Jari Lindström kertoo lännen medialle olevansa valmis esittelemään lainmuutoksen tarvittaessa nopeastikin. On tärkeää, että estää ennalta edes mahdollisuus, että syntyisi terroristitoimintaa, Lindström korostaa. Valmiissa pykäläluonnoksessa ehdotetaan, että matkustamisesta terrorismitarkoituksessa tuomittaisiin sakkoon tai vankeuteen enintään 2 vuodeksi. Yrityksestä maksimirangaistus on 3/4 varsinaisen teon maksimirangaistuksesta, joten yrityksestä matkustaa voitaisiin tuomita enintään 1,5 vuodeksi vankeuteen. Jatkossa Suomessa voidaan ottaa kiinni ja asettaa syytteeseen suomalaisia ja kaikkien muiden maiden kansalaisia, jotka yrittävät matkustaa Suomesta toiseen maahan tehdäkseen terrorismirikoksia. Jos näyttöä aikomuksesta on, esimerkiksi ISISin riveihin yrittävä voidaan pidättää jo, kun hän nousee lentokenttäbussiin. Uuden pykälän valmistellut lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva arvioi, että pykälä soveltuu hyvin estämään suomalaisten liittymisen ISISin riveihin, koska toiminta ISISin riveissä täyttää hyvin todennäköisesti terrorismirikoksen tunnusmerkistön. Rikoslaissahan todetaan, että rikoksen tekijällä on terroristinen tarkoitus, jos hänen tarkoituksena on esimerkiksi aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa, Kanerva painottaa. Mahdollisia terrorismirikoksia rikoslaissa mainitaan jo pitkä lista. Pelkästään terrorismikoulutuksen hankkiminen on rangaistavaa, samoin järjestön toiminnan edistäminen terrorismirikosten toteuttamisessa. Terrorismitarkoituksessa matkustamisen lisäksi kriminalisoidaan uutena asiana matkustamisen rahoittaminen. Esimerkiksi varojen antaminen lentolippuja varten. Terrorismitarkoituksessa matkustaminen ei tähän asti ole ollut kiellettyä. Viranomaiset ovat olleet voimattomia, vaikka he olisivat voineet etukäteen tienneet jonkun aikeesta liittyä ISISiin tai muuhun terroristijärjestöön. Jatkosta pelkästä yrityksestä voi joutua vankilaan. Suomen merimiesunioni tukee posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn työtaistelutoimia maanantaista alkaen. Merimiesunionin jäsenet eivät ota kuljetusvälineitä tai lastia kuljettaviin aluksiin, losseihin tai lautoihin logistiikkayhtiö DHL:n yksiköitä. Maanantai-aamuna kello 6 alkavat tukitoimet ovat voimassa toistaiseksi, liitto ilmoittaa. Suomi DHL Freightin toimitusjohtaja Pekka Stenqvist ihmettelee, miksi AKT-postilakon tukitoimet kohdistuvat heihin. yhtiöllä ei ole tiedossa mitään syytä tähän. Stenqvistin mukaan tämä tuntuu lähinnä laillistetulta mafialta. Stenqvistin mukaan toteutuessaan AKT:n toimet aiheuttaisivat heille isoja hankaluuksia ja tappioita. AKT tukee Paun lakkoa lopettamalla Deutsche Post DHL Groupin lastien käsittelyn useissa satamissa. Päätös koskee ensi maanantai-aamuista lähtien Hamina, Kotkan, Helsingin, Hangon, Turun, Naantalin ja Rauman satamia. AKT Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto kertoo laajentavansa tukitoimiaan. Tukitoimilla AKT haluaa vauhdittaa posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn laillisia työtaistelutoimia. AKT laajentaa tukitoimia ensi viikon tiistaista lähtien. Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn uusimman ilmoituksen mukaan postin työn seisaus jatkuu 9. joulukuuta, kertoi valtakunnan sovittelija Minna Helle Twitteristä. Kempeleläinen 14-vuotias tyttö raiskattiin Kempeleen asematiellä maanantaina 10:30 aikaan illalla. Oulun poliisin tiedotteen mukaan kaksi ulkomaalaista nuorta miestä oli käynyt ulkona tyttön käsiksi. Hänet on raiskannut poliisin mukaan ainakin toinen epäillyistä. MTV-uutisten mukaan epäilyt ovat Afganistanista tulleita turvapaikanhakijoita. Paikalle oli sattumalta tullut kaksi kempeleläistä miestä, jotka soittivat paikalle apua. Poliisin koirapartio seurasi tekijöiden jälkiä, jotka johtivat erääseen asuntoon. Asunnosta poliisi tavoitti kaksi nuorukaista, jotka ovat nyt otettu kiinni epäiltynä törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Epäilyt ovat poliisin mukaan alle 18-vuotiaita. Asian esitutkinta on aloitettu varsinaisesti tiistai-aamuna. Tapahtumien tarkka kulku ei ole vielä selvillä. Poliisi suorittaa ensivaiheessa asianomistajan puhuttelun sekä kuulustelun sekä aloittaa epäillyn kuulustelut. Orionin salossa pakattavat Burana-lääkekapselit. Anteeksi, luen ensin toisen uutisen. Pääministeri Juha Sipilä kertoo kutsuneensa sisäministeri Petteri Orvon ja oikeusministeri Jari Lindströmin kriisikokoukseen Kempeleen raiskaustapauksen johdosta. Sipilän mukaan tapaus on vakava, tuomittava, inhottava ja raukkamainen, jos julkisuudessa olleet tiedot pitävät paikkansa. Sipilän mukaan Suomessa on pohdittava lainsäädännön muuttamista sen suhteen, miten turvapaikan hakemisen aikana tehdyt rikokset vaikuttavat turvapaikkapäätökseen. Pääministeri haluaa keskustella muun muassa tästä tänään Orvon ja Lindströmin kanssa. Turkin F-16 hävittäjä pudotti venäläisen Su-24 rynnäkökoneen Turkin ja Syyrian välisellä rajaseudulla tiistaina aamupäivällä. Turkin mukaan kone loukkasi sen ilmatilaa ja koneita varoitettiin 5 minuutin aikana 10 kertaa ennen kuin Turkin hävittäjä avasi tulen. Myöhemmin uutistoimisto AP kertoi, että Turkin YK:lle lähettämässä kirjeessä sanottiin, että koneita oli 2. Venäjä kiistää koneen loukanneen Turkin ilmatilaa. Venäjän presidentti Vladimir Putinin mielestä koneen pudotus oli Turkilta selkään puukotus. Hän syyttää Turkkia terroristien rikoskumppaniksi. Venäjän mukaan koneeseen ei yritetty ottaa yhteyttä ennen sen alas ampumista. Venäjän puolustusministeri sanoi, että venäläiskoneen alasampuminen oli Turkilta epäystävällinen teko. Venäjä valmistelee toimenpiteitä, joilla vastataan asiaan. Toinen eilen alasammutun venäläiskoneen lentäjistä on hengissä. Syyrian armeijan joukot ovat pelastaneet lentäjän ja kuljettavat häntä parhaillaan Venäjän sotilastukikohtaan, kertoo Venäjän Ranskan suurlähettiläs Alexander Orlov Europe 1 radioaseman haastattelussa. Toinen lentäjä haavoittui hypätessään laskuvarjolla. Jihadistit tappoivat hänet maassa raakalaismaisella tavalla, Orlov jatkoi. Orlovin mukaan Venäjä haluaa koota yhteisen liittouman taistelemaan ISISistä vastaan. Mukaan tulisivat Ranska, Yhdysvallat ja mahdollisesti myös muita maita, jos he niin haluavat. Jos Turkki haluaa mukaan, he ovat tervetulleita, suurlähettiläs sanoi. Turkin hävittäjät ampuivat eilen alas venäläisen sotilaskoneen Turkin ja Syyrian rajalla. Amerikkalaislähteiden mukaan kone oli Syyrian puolella, kun se pudotettiin. Ja sitten uutinen ihmisille, jotka joutuvat joskus turvautumaan särkylääkkeisiin. Orionin salossa pakattavat Burana-lääkekapselit valmistaa ranskalainen Catalan. Se pysäytti jo viime viikolla tuotantonsa Elsassin Beinheimissä Ranskan lääkeviranomaisten määräyksestä. Tehtaalta oli löytynyt outoja kapseleita paikoista, joissa niitä ei pitäisi olla. Catalanin alustavan arvion mukaan on erittäin epätodennäköistä, että syynä olisivat valmistusprosessin virheet tai huolimattomuus. Yhtiön näkemyksen mukaan joko yksi tai useampi ihminen on peukaloinut lääke-eriä tarkoituksella. Brittiläinen farmasian ammattilaisten verkkosivusto PharmaFile puhuu mahdollisesta sabotaasista. Asiasta tiistaina Suomessa tiedottanut lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea käyttää ilmausta tuotanto-ongelmia, joiden vuoksi lääkepakkauksiin on voinut päätyä yksittäisiä kapseleita muista lääkkeistä. Ihmisen ei pidä koskaan nauttia sellaisia lääkkeitä, jotka eivät ole itselle tarkoitettuja. Uutiskuvan mukaan tämä tarkoittaa, että teille kasvaa tissit. Uusi 20 euron arvoinen seteli otetaan käyttöön tänään Suomessa ja koko euroalueella. Uudet 50 euron setelit on jo aikaisemmin otettu käyttöön. Uutta on muun muassa 20 euron setelin hologrammissa oleva läpikuultava ikkuna, jollaista ei ole aiemmin ollut paperisissa seteleissä. Ikkunaan ilmestyvät kreikkalaisessa mytologiassa esiintyvän Euroopan neidon kasvot. Ikkunan läpi voi katsoa seteli molemmilta puolilta. Suomen Pankin mukaan uusi 20 on helppo tunnistaa ja vaikea väärentää. Thank you.

Siinäpä oli. Eivät meinanneet millään malttaa lopettaa. Sellainen ryhmä kuin Liivate. Kappale oli Myyrän karkoitin. Ihan juuri tuossa 14. päivä tätä kuuta. Toteutettu juttu. Niin kuin. No mutta Liivatetta saatte kuulla myöhemmin lisää. Jahka mä nyt kuuntelen ne levyt tuossa läpi. Mutta. Pysytään kotimaisella kamaralla ja meiningillä vähän vanhempaa kyllä laitetaan, koska Ismo Alanko nyt ei tuota taiteilijaelämää levyä ole tehnyt ihan lähiaikoina, mutta sitä biisiä en kyllä laita, koska se on niin kulunut ja sillä lailla enkä mä kauheasti muutenkaan Alankoa laita, mutta nyt mä laitan Don Guilloteon biisiä. Niin, enempää ei sitten Ismoa tule, mutta jotain tulee muuta. Joo, mut Don Guillote. Sen narahtaa, kaikkialla hän Se oli Bobsleigh. Biisin nimeä en kyllä rupea lausua, koska noi on kirjoitettu jotenkin omituisesti ja minä en osaa lukea moisia merkkejä. Mutta eipä siinä. Jatkamme taas kaiken näköisellä musiikilla, koska niin multa on kyllä kysytty, että minkä vuoksi minä en esimerkiksi mitään päivän polttavia aiheita käsittele. Ja sehän johtuu ihan vaan siitä, että miksi sitä hyvää tulta pilaamaan lukemalla paskoja uutisia? Ainahan uutiset alkaa, että sanoilla hyvää päivää, hyvää iltaa. Mitä hyvää siinä on, että se kerrotaan huonoja uutisia? Joten minä en kerro minkään sorttisia uutisia, paitsi mikäli sattuu liittymään jotenkin musiikkiin. Niin, homman nimi on tämä musiikkia ja lisää musiikkia. Kostoks kaikesta tuosta mä soitan nyt jonkun taas hyllystä löydetyn. Nyt ei ollut nakkilaatikko löytö todellakaan. Tuo West Coast Blues se nyt on aiemminkin jo soitettu sitä, että sitä ei voi sanoa löydöksi. Mutta tämä on hyllylöytö. Strange Agency niminen ryhmä ja levykin on nimetty Strange One. Erittäin, erittäin outoa. Ja nämä oudot tyypit kaivelee koloja kappaleellaan. Niin, Digging Holes, että lapiot handuu. After midnight, Let's drag that to the hole. The smell will be gone by the morning, and no one will ever know that this all was meant for Trevor. I don't take long to fit it in. All they will say he's gone forever. Oh, that's the only way that we'll win. We're just digging holes in the garden. Digging holes in the garden. Thank you. Jep, jep, jep, jep. Se oli Kamelia ja Metrognome. Live-rekordi tietysti, niin kuin kuulitte siitä yleisön mykästä. Tai no mistä sitä tietää, sitähän voidaan kyllä äänitellä ja lykkäillä messiin niin, että jengi luulee. Mutta ihan sama, sellaista soitantaa oli siinä ja seuraavaksi vähän toisenlaista soitantaa, jota meille tarjoaa Mr. P. Chill and Drunk of Funk. Ei drunk, vaan drunk teellä. Ja no, ne kertovat meille sateesta, joten ei muuta kuin sateeseen sitten. Ja Mr. Chilli, P. Chilli, niinpä niin. No mut kuitenkin tämmönen, orgaanista hiphoppia. Sometimes it can be sunny outside, not a cloud in the sky, but you find yourself in the rain. Now the rain I'm speaking on aren't necessarily coming from the sky, they might be coming from your mind. My troubles remain, hanging heavy on the brain. I'm looking for change, still things stay the same. I've gotta get out of the rain. I've gotta get out of the rain. My troubles remain, hanging heavy on the brain. I'm looking for change, still things stay the same. I've gotta get out of the rain. I've gotta get out of the rain. I find myself looking back at my life, in fact, wondering how my brain is even still intact. I've been through so much that I don't care to speak on. I keep it on the hush, put my hood up and walk on to the darkness, a fog at night. Headphones blast the music that keeps my head right. Trying to find the words to express, trying to find a way to manifest a new beginning. I need to do some winning instead of always finding a dead end, a false friend. People wrapped up in their own agendas. I'm hotter than July in the cold of December. Sometimes the depression eats me up from the inside. I hop in my blazer and go for a long ride, trying to find a way to get away. But no matter what, I'm caught in the rain. My troubles remain, hanging heavy on my brain. I'm looking for change, still things stay the same. I've gotta get out of the rain. I've gotta get out of the rain. My troubles remain, hanging heavy on my brain. I'm looking for change, still things stay the same. I've gotta get out of the rain. I've gotta get out of the rain. I find myself looking into the mirror, overwhelmed, face full of fear. As I gaze at the man that I become, I feel bright and smart, but I'm pushed around like I'm dumb. Maybe because I don't follow the man's plan, or maybe because I take a stand, or maybe because I grab the MIC and the man more of hip-hop in the SAC. But no matter what, this is taking its toll on my body, on my mind, and of course on my soul. So don't look to me for an answer. The one you're gonna get to sick is cancer. And no matter what, I always try to maintain, with all this drama weighing heavy on my brain, I gotta find a way to get away, to get out of the rain. My troubles remain, hanging heavy on my brain. I'm looking for change, still things stay the same. I've gotta get out of the rain. I've gotta get out of the rain. My troubles remain, hanging heavy on my brain. I'm looking for change, still things stay the same. I've gotta get out of the rain. I've gotta get out of the rain. My troubles remain, hanging heavy on the brain. I'm looking for change, still things stay the same. I've gotta get out of the rain. I've gotta get out of the rain. My troubles remain, hanging heavy on the brain. I'm looking for change, still things stay the same. I've gotta get out of the rain. I've gotta get out of the rain. I got to get out of the rain. Hey! No idolin villyhän se siinä lauleskeli. Kyllä, kyllä. World's Forgotten Boy. ja näin poispäin. No, meilläpä on vielä 48 minuuttia ja rapiat rääkätä teidän terykalvojanne. Ja puhun monikossa ihan vaan sen takia, koska mä oon niin monimielinen, että mä oonkin monta. Tai sitten samapa tuo Gorillas on seuraava esiintyjä. Ja sen kappaleen nimi on Stylo ja siellä fiittailee Bobby Womack ja Mos Def. Joo, ettei mä nyt aina soita noita dinosaurusaikaisia biisejä jostain 70-, 60-, 50-luvulta ynnä muuta. Ja välillä tulee jopa ysäriä ja melkein 2000-lukuakin. No toi on muuta. No mut mitä siitä? Musaa, musaa. Power on the motherboard, yes. Push up, overload, legendary. Näin, se oli Funkadelic, You Hit the Nail on the Road. Semmonen kappale America Eats It's Young -levyltä. Ja niinpä niin, sitä musiikkia yhä vaan jatkamme. Sen soittamista onhan tässä vielä 36 minuuttia tai jotain sitä luokkaa. Ja ei siinä, pistetään Mike Oldfield, koska tyyppi väittää surffailevansa, kuulostaakohan tää nyt sitten surffimusiikilta. No, Mike Oldfield joka tapauksessa ja biisi on Surfing, jotta laineille siitä vaan sitten heilumaan. Thank you. Looking for a little bit of heaven. I'm looking for a little bit of heaven. Looking for a little bit of heaven. Heaven. Heaven. Looking for a little bit of heaven. Heaven. Heaven. Looking for a little bit of heaven. Heaven. Heaven. Olisi voinut kuvitella, että biisillä on toinen nimi, ainakin tuon perusteella, mitä nämä tässä laulelivat, mutta kyllä sen nimeksi on vaan merkitty Made It ja tekijänä Infectious Grooves. Sellainen, niin kuin Huli jossain aiemmassa lähetyksessä taisi mainita, että Infectious Grooves on uusi Alex Harvey, mutta kai sitä ehkä niinkin voi, koska vähemmän ollaan sitä Infectious Groovesia soitettu. Ei, siinä ei ole kyllä hirveästi Bowiekaan. Seuraavana siis David Bowie. Niin, kun siltä tulee ihan tuota pikaa muuten uusi levykin. Tää on kyllä vanhalta levyltä, Lodger ja jostain mistähän liä. Lunta taas 79 on kyhätty tää levy. Ja tota, niin, biisi kantaa nimeä Assassin. YA alkune. Mitähän se lienee? Onko se, mitä 70-luvulla Suomessakin oli, YYA-sopimus ja politiikka? Ei, ei saatana nyt musiikkia. Assassin, I'm not a moody guy. Assassin, Well, I'm just out of school. I can really, really cool. Gonna dance like a fool. Got the message. I gotta be a white one. Gonna break it loose. Gonna keep it moving wide. Gonna keep it swinging, baby. I'm a real white child. Yeah. Gonna mad on my friends. Gonna have a civil war. Gonna tell on my friends. Gonna tell them all. I'm a real Siinä Saksan pojat, Matt Sin, Real Wild Child. Näin ja pysytään Saksan maalla myöskin, Kaitsoku Ban. Ja niiden mielestä ilmeisesti tämä Real Wild Child on Love Child. No onpas lapsiaiheisia biisejä. Joo, no mut toi Kaitsoku Ban saattaa olla tutumpi yhteydestään Akseptiin. Joo, niinpä niin. Ainakin laulaja kuulostaa ihan samalta. Mutta, ei muuta kuin rakkauslasta vaan sieltä sitten soimaan. I'm gonna Se oli Marilyn Manson. No ei kun Marilyn Manson, joo. Tollanen vääntö AC/DC:n Highway to Hellistä. Täytyy myöntää, kyllä mä sitä alkuperäisestä hieman enemmän pidin. Mut olihan toikin nyt soitettava ihan vaihtelun vuoksi. Ihan vaikka sen takia, että en ole soittanut. Joo, mutta tämän päivän lähetys alkaa hiljalleen lähestyä loppuaan, joten ei tässä sitten kai muuta kuin loppubiisit ja ensi viikolla taas jatketaan. Niin ja kun kerran menin ja mainitsin tämän Alex Harveyn, niin kyllä vaan seuraava biisi onkin sitten Alex Harveyta ja siitä edelleen en kerrokaan, saatte päätellä. Ja niin vielä tiedoksi niille, jotka sattuvat jossain netissä heilumaan, niin kyllä mä tämän talteen otan, mutta mä en vielä tiedä mitä kautta tämä tulee sitten nettiin kuultavaksi. Ja luultavasti Harveyn biisi on viimeinen, joka siinä tulee kuulumaan, mutta te, jotka pysytte taajuuksilla, niin kuunnelkaa nyt toki niin pitkään, kun siedätte seuraavaakin ohjelmaa. Joo, mä sanoin, että terve nyt vaan, ja Alex Harvey jatkaa tästä, ja joku muu, ja hei, ensi viikko. Subata rap boom ra ra boom sa subata boom pa sa guga 1 2 3 and gas mask ready. Tattooed stalker with golf equipment. We'll tutorize young farmhands with plastic cards. Box number is send a stamped address envelope. 8 7 6 5 4 3 2 But remember, love and love will remember.